أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. مخنا الله جل جلاله د کافرانو هغه خبرې بیان کړې چې کوم ناجائز وي چې مطالبه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وا مطالبه د پیغمبر نو د ځان له مجلس او د خپل مجلس نه د غریبانو صحابه او زړه ټکولو. نو الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تنبیه کلا دا غیغه مطالبه رات او صلی الله جل جلاله د خلق د پاره چې چا مطالبه کړي وا چې مونږ لزان ل مجلس پکار دے الله دې ته مثال بیان کا. زګه دا مطالبه هغه بنا او په تکبر او په فخر باندې چې مونږه مالدار یو مونږه د غریبانو سره ناست نه خوښو. نو الله جل جلاله وتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله جل جلاله د دوو سړو واقع بیان کړه چې دا دې ته بیان کا یو متکبر او کافر او بل مؤمن او شاکر. نو الله غوا کې بیانې نو الله فرمایي وضرب بیان کا لهم دا خلق او تام مطالبه چې ځان مطالبه شړل دو غریبانو کې او ځان له مجلس واړی. مثلا یو مثال رجلین د دوو کسانو بیا د دوو کسانو نسوک مراد دی. نو پدې کې د مفسرینو مختلف اقوال دي. قران خو ذکر کړه د دوو کسانو مثال بیان. نو علامه بغوی لیکلی دی دا دوه کسان چې دوړونو د اهل مکهونو او د بنو مخزوم کویلینو یو مسلمانو داغه نوم ابو سلمہ او هغه ابو سلمہ چې کله وفات شو بیا د نبی علیہ الصلات والسلام داغه د خزی نکاح د نبی علیہ السلام سره وشو او دویم کافر داغه نه مراد اسود بن عبد الاسود دی. نو دا واقعیه چې کوم اوس بیانیږي نو دا د دې دوو کسانو وا یو ابو سلمہ مؤمن شاکر او بل اسود ابن عبد الاسود بل اسود کافر ناشکر او دیم کوله دی چې دا مثال بیانیږي د پر د عین ابن حسن چې چا مطالبه کړو د ځان له مجلس د غریبانو له چې دوی جدا کا او داغه د ملګرو. نو د یو سړی مثال هغه د عین ابن حسن شو او د بل سړی مثال داغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غریبانو صحابه شو. نو یو سړی د کافر مطالبه والا او بل سړی نه مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام غربا عربانان صحابه شو او بیا د دې مثال الله بیان کده دوو سړو سره. نو دا دواله سړی هغه په بنی اسرائیل کې و ایزین کې کړه مثال بیانې. نو مثال چې بیانې نو یو بده چا مثال بیانې او بل به چا سره بیانې. نو مثال یو پرون درس کې تیر شو کافر مطالبه کړو اگر چې رسته بیا ایمان نه ولای چې موږ له ځان له مجلس بکار دی غربا او سر نه گیرو او بل څوک جدا کړه مجلس نه دا غریبانان صحابه بلال وغیرہ الله د دې دوه مثال ورکې دی او نور دوه سلو سره او مزری وای دا نور دوه سړي دویم کول لاله چې دا په بنی اسرائیلو کې یو مؤمنو او داغه نوم يهوداو په کول له ابن عباس صاحب کې یا تملیخا او مقاتل وای او دا بل کافر او د دینم قطروس او الله جل جلاله د دې واقعیا په سورته صافات کې هم ذکر کړی دا او دا واقعیا دا سیوا چې دا دواله کمو نو دا شریکو دواله شریکینو دا کافر او دا مسلمان دا مشرک او دا مسلمان دواله شریکو او دا دی اتزر دینارو او دوالو تا دا پلار نپاتشیو دارونو نو یو خپل اغاو لگی دو اغای پا غریبانانو کی تقسیم کلو ابلو لگی دو پا اغای با نزمک واغستا او پا اغای کی باغ او کرو نو دا دا دی دوالو واقعی اللہ بیانی نو چې د دې کم دا بهترین باغ او شته به غریب ته وې سره خپل پیسې بربادې کړې نن ما ته محتاج ته زمانه پیسې غواړې او ما ته دې ضرورت راځي او ګور ما په زمکه باندې ولا ګولې او باغ مې پکې وکړو نو زمغه سیوا شو او ستا غزایش نور تفصيلي واقعې قران بیانې هو به هر حال قران رجلین ذکر کړل دي دا دواله مفسرینو چې کوم نمونه ذکر کړی دی دا یقیني نه دی قران وای بس درجلین مثال بیان کا هر څوک چې دی بس قران وای بیان کا مثال د دوه سړو جعلنا لاحدهما چې الله وای مونږ ګرځول او د یو د دې سړو لپاره چې هغه کافر او د دې دواړو نه جنته نه دوه باغونه من اناب دنګورونا وحففناهما او دا مونږ ډکړو الله وی بنخلن په کجرو سره وجعلنا بینهما او مونږ ګرځول په مزد دې دواړو کې زرعن فسلرا نګور دا دوه باغونه هغه داسو چې دا انګورو باغ او مونږ په کجرو باندې ډکړو نګیر چا پیر دینه کجوري می د انګورو باغ او ګیر چا پیر دینه کجوري مزهري لګلی او باغ کې مس کې خالی ځای نه ني نه پاغي کې به پسلم کرو نو ګویا کې پيوز مګه کې د انګورو باغ هم وو پاغي باندې ګیر چا پیر کجوري م لګیدلې او مس کې خالی ځایونو کې به الله جل جلاله پسلم کو دې مشرک به د غزم کې نه چې کوم وته پاتې شي او میراث کې یا نه دا اګه نه به دا درې واړه پیدا غستي او الله جل جلاله د دې باغ بیانوم کوي کل تل جنتین الله وی دغه دواړه باغونه یو باغ د کجور ګیر چا پیر کجوري مینه یو باغ د کجورو شو یو د انګورو شو کل تل جنتین دغه دواړه باغونه یا مستقل باغونه دا سم کېږي چې یو باغ ځان لو بل باغ ځان لو یو د انګورو بل د کجورو او مس کې چې کم فاصله وینو پاغي کې به فصلم کېدو او دواله باغونه څنګه وکیل تل جنتین الله فرمای دغه دواله باغونه اتت وکله رولې به خپل میوي مکمل تور ولم تظلم او نه به کمو منه د دې میونه شی ان ذره برابر یو فصل داسې انسان پاغي باندې مهنت کوي نو یو کال ډیر میوه کی بل کال کم کی بل کال کم کی اخره کې غ باغ خلق کټ کی خو الله وې دادا سينو د دواله باغونه چیو رالی بے اخپلی میوی ولم تظلم منہو او نبے کمولی شیئن لغنتی وفجرنا خلالهما نهرا اللہوی منگا جاری کڑی و خلالهما پا مزد دی دوارو کی نهرا دو بو یو نهر نو دا پا کی بلوا عام طور دازی وی جی دا انسان بہترین پسلوی باغو نوی پسلو نوی خوچکل دا ابو کمی راشی نو دا ابو دا وجی پسل برباد شی دا آگے گتر و تازگی برباد شی داغه میوی بربادی شي الله وینا داسم نو وفجرنا خلالهما نهرا مونږ جاری کړو په مسجد دی دوالو باغونو کې نهرا یو نهر اوله او دا مشرک چې وو الله پرمای وکانا له ثمر دده د پر نور میوي وی وکانا له او ود د پر ثمرن میوي. نبازی مفسرین عبد الله ابن عباس سے وغیرہ غی معنا کئ وکانا له ثمر او ود د پر د باغونو نه علاوه نور مالونه. نو دا نه چې صرف د باغونو مالکو نور مالونه مو سونه او چاندې او نګدې هغه ور سره وی. او بازی معنا کئ تفسیر سعدی وکانا له ثمر او د پر بډیر زیاتې میوي وی زکه چې د سړی دو باغونه او بهترین باغونه میوي نه کمای نو الله پرمای سلګي میوي بنوي. دا تنکیر د پر د تعظیم د وکانا له ثمر او ود د پر ډیر زیاتې میوي. نو دا خو الله جل جلاله د مشرک د باغ غ نقشه راخله قران خبر هم موږ تاسو لیدل نه دي خو نقشه موږ تاسو د قران راخله چې باغ په داسې کې پیاد مانه. بیا د دې نه رستو د دې واقعي الله جل جلاله دویم حصہ بیانې او په دویم حصہ کې هغه خبرې بیانې چې کوم د دې مسلمان رور او د دې مشرک یو بل سره شوي خبر هم تعالی. نو الله هغه خبرې بیانې نو فقال الله یووی د کافر لصاحبه د خپل ملګری ته د مؤمن ته فقیر ته خپل مال صدقه کړو و هو یحاور هو الله په داسې حال کې یحاور هو چې خبرې کولې د سره د کافر ملګری خبرې کولې د سره یحاور هو مباحثه کولا د سره یحاور هو فخر کو د باندې یحاور هو فخر کو د باندې نو سی وې په فخر کې دا خبره وکړه انا اکثر من کمالن او زست وایم دستانه مالن په مال کې و اعز او ډیر عزت منم نفر په اعتبار د افرادو یو اعز او ز اکثر ما نفر په اعتبار د افرادو نو په دې باندې فخر وکړو ګوره یو تکبر او فخر په دې فکر باندې پدې وکړو چې زستانه په مال کې سیوای خبر هم ځان تعالی نو دام د دا جهالتو مال د الله لسکې دی انسان لوی پروجیکټ جوړ شي هغه کې تاوان شي بل معمولی وان ته کې جوړ شي هغه پکې د سخاون شي نو ورکړه چې لسکې دا د الله لسکې دی یو جهالت د داو تکبر او فخر او دویم دا دویم داغې نه پاپل جهالت زکه د اپرادو کثرت او د خاندان کثرت د یو خارجي شي دی دا د انسان د لاس ګټه نه یو سړی خاندان سیوا دی خلقی سیوا دی اپرادی سیوا دی نو دا خو یو نفسی طاقت نده چه انسان پا دیبانی پخر ہوگی خبرم زیان دارا نو دا دا بل جهالتو ویزستان پا اعتبار دا اپرادو سیوایم اپرادی قوت زمانگ سیوا دی او اللہ دا دا نور تکبر بیانی اللہ پرمائی و دا خل جنتهو او دا کافر دا غل شو جنتهو اغا خپل باغ تا سرد ملگری نا دا پکیر ملگری و سرو و هو ظالم لنفسه الله وی پدا سے حال کې داخل شو ظالم لنفسه چې په خپل ځان باندې ظلم کو نو ظلم په ځان باندې پسو یا خو ظلم د دی وجه نه چې د شرک او د الله سره نو دام ظلم دی دا الله حق بل ته ورکو نو دی ته ظلم ویل کیږي دی او حق را لی بل ته ورکه او یا ظلم په تکبر او په فخر کو بل په کیر ملګری و سره او پاغه باندې فخر کو او پاغه باندې تکبر کو ځان لوی غنو هغه حقیر غنو. الله پرمای و دخل جنته د داخل شیخ په باغ ته ملګری و سره او هو ظالم لنفسه په داسې حال کې چې ظلم کو په خپل ځان باندې قال نو وې د مشرک د خپل ملګری ته ما اظن انت بيد هذه ابدا ما اظن ز ګمان نکوما انت بيد د چې هلاک بشي هذه دا باغ ابدا هسلا دا خو زما باغ دی دا به همیشه همیشه داسي وي دا به همیشه میوي ورګي پدې کې بس نقصان ناراضي پدې بس هلاکت هغه ناراضي نو یو معنا مفسرینو دا کړ چې د هذه نه مراد باغ دی نو ګویا کې د وجود دایمي کایلو چې پنه نه ناراضي بس دا باغ دی دا به همیشه همیشه وي یو معنا دا شو اذم معنا دا شو چې هذه کی اشاره اسمانونو ته ده خبر هم ځان تعالی اسمانونو ته ده ان تبید هذه ابدا زګومان نکوم چې دا اسمانونه وپنا شي دا کائنات به همیشه همیشه کائنات لپنا کې دل نشته او قامت لراتل نشته نو هذه کی اشاره شو اسمان ته ما اظن زګومان نکوم ان تبید هذه دا چې پنا بشي دا اسمان ابدا حس کرا دا نه پنا کیږي دا دروغ دی کائنات به همیشه قائمی دا نه پنا کیږي چې قیامت راشي او دې معنا مې دا تداوکړه چې دا اشاره باخت ده خپل باغ ته وکړه اشاره وکړه ما اظن ان تبید هذه ابدا زپه دې باغ باندې ګمان نکوم چې دې باندې به هلاکت راشي دا نشي راتلی دا به همشي دلومبه معنی سره دا بل آیات لګي ز ګمان نکوم چې دا اسمانونه به پناشي و ما اظن الساعه قائمه او ز ګمان نکوم چې قیامت به قائم شي دا چا ویل چې قیامت به راشي دا زما اډو ګمان نشته چې قیامت به راځي ولا اردت الى ربي او بالفرض ک قیامت راغې دې کافر وته وي بالفرض ک قیامت راغې او زخپل رب ته په اخرت کې واپس کړې شما پرزن ځکه لاولې خو یې قیامت نه منم اسمانونه نه پناکيږي خو وی وی ک بالفرض قیامت راغې او زخ دې ته واپس کړې شما ولا اردت الى ربي کزه واپس کړې شما ستاد ګمان مطابق یا بالفرض قیامت یقیني اوراغه نو لا اجدن خيرا منها منقلبا نو خامخذب عموما خيرن ډیر بهتر منها د دې باغنا منقلبا زید واپس کیدو دا مالدار سړی جی نو د خپل اخرت هم بهتر غني او قیامت نشته او کزه خدای ته لړم نو چې څنګه دلته زخیمه نو قیامت کې به زخیمه خبرم ځان دلا ګویا کې د خپل مال اکثر مالدار سړی دلیل د دې خبرې ګرځي چې زه د خدای په نس باندې خوخه ما نو دا مالی مال ذکر راکړي نو چې مالی مال ذکر راکړي زه خوخه ما نو چې زه دلته مخیم نو زه بالته مو خیمه پته بدو لګي دا خو حرام ګټلې دی او په کور دی لیکلي اعظم من فضل ربي دا زما در په ځل نه دا په ځل نه دا د الله غضب دی نو دې کافر دی ملګری ته وي چې بهر حال کزه الله تعالی خو قیامت د اسمانونو د اعظم کې دا به وي او زه دا نه غنم چې قیامت براشي او بالفرض کې قیامت راغی او زه الله ته واپس کړم نو څنګه چې زه دنیا کې هم د دینه به الله ما ته آخرت کې بهتر راکړي ځکه چې دنیا کې راکړي دي نو آخرت کې به بهتر راکړي زه د الله په نس باندې خو خبر نه دا هغه خبرې وي چې د کافر ملګری وکړي خو یو خبر دی ځای د ساته بیا بس کو په دغه ځای باندې بیا د مؤمن مسلمان وته سوې او دا غي فلسفه سوا د کافر سره سو شو ابر روان سبق کې بیانې خدا خبر ہے یادو ساده چې الله جل جلال هو دنیا کې عام طور مال او اپرات کافر ته سیوا ورکړي دا د الله یو قانون دی د دې واقعنه معلومیږي دا بل فقیرو عجز او محتاج او دې مالدارو او حدیث کې مرضی الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر دنیا دا د مؤمن لپاره جلحانه ده او د کافر لپاره جنت دی دا غل الله داسې نعمتونه ورکړي بلکې ان شاء الله کجوان وی او خیر وی نو پینځشتمه سفاره کې با راشي ال تکي الله جل جلاله فرمایي ال ته الله سه فرمایي کچره د خلک یو کې دی نه پکو پروان نه ټول کافران کې دی نه خبر هم ده الله نو ما بس چل کړو الله وی چې کم پر رحمان ذات باندې کفر کوي دا غي د کورونو چتونه دا غي پونکه چې پکه مو چت خيږي او دا غي د کورونو دروازې او دا اغیب پا لنگونا چی پاگی بانده تکیا لگئی اللہو ای دا با ما طول دا سونو دا چاندو کڑی لولا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضا ومعارج علیها یسرون ولبیوتهم ابوابا وسررا علیها یتقیون وزخرفا اللہو ای دا دا دنیا سامان دے ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا والآخرت عند ربك للمتقين الله وکدا يرما تنوي چې دا ټول به په کوپر راغون شي چې په کوپر کې معلومه دي او دا خو ارس الله د سونو د چاندو کې راشه تم وسره کافر شه الله وکدا يرنوي نو ما به د کافرانو لپاره د سيزونو د سونو د چاندو کړو نو د دې واقعنه معلومیږي عام طور الله جل جلاله کافر باندې دنیا پر هغهي او مؤمن باندې لغون ته کیرا تنګي د پر اصل اخرت ته چاګه ته متوجي شي نو الله فرمایي واضرب لهم بيان كدويتا مثلا يوم مثال رجلين د دوه سلو جان علي احدهما الله وي چې مونږ زول او د یو تن د دوه د پاره چې کافر او مشرکو جنتين د باغنا من انا بند انګورنا وحففناهما مونږه خاطه کړو د دوه باندې بنخلن پکجرو سرا وجعلنا الله ومنگر زولو بینهما پما بیند دے دوالو کے زران فصل کلتل جنتین دوال باغون جیو دغه دواړه باغونه اته تراولی به او کله ها میوه خپل کامل پوره طریقې سره ولن تظلم من هو نبه کولید نبه کما ولید دې میونه شیان لغونته وفجرنا الله من جاری کلو خلالهما پمزدد دوالو کې نهر ول جاری نهر جاری وکان له هو د مشرک د پارا سمرون سنور مالونه یا وکان له بد د پارا سمرون میوی ډیری ځکه باغونه ډکو نو فقال او د مشرک له صاحب خپل ملګری تا مؤمن تا فقیر محتاج تا او هو يحاور هو الله ودا سه حال کې يحاور هو چې فخره کو د باندې انا اکثر منکا ز زیوایم د تانا مالن په مال کې واز جو ډیر عزیزم ډیر غالب او اکثر نفر په اعتبار د افرادو واز جو ډیر زیاتم نفر په افرادو کې ودخل جنته هو د داخل خپل باغ ته سر د خپل ملګری وهو ظالم لنفسه الله ادا سال کې چې دې ظلم کوون کې خپل نفس باندې قال او دې مشرک دې ملګری تا ما اظن ان تبيد هذه ابدا ما اظن زاكدن لرم ان تبيد دا چې هلاك شي هذه دا باغ ابدا هميشه یا ما اظن زاكدن لرم ان تبيد دا چې پناشي هذه دا اسمان ابدا هميشه هميشه وما اظن الساعه او زکیا او زګمان نکوم زاکی د نرم د قیامت قائمتن چدا بقایم شي ولا اردتو بالفرس کزو واپس کړی شم یا بالفرس قیامت راغه واپس کړی شم الى ربي خپل پالون کیتا لاجدن نو خم خزب عموما خیر اندر بهتر من عدد با نامن قلبا زید واپسی یا اول اولین یا اصل آخرین یا ذکوت المدینہ رحمد و سگین لهم صدا فی فرات و نصیب کی اللہ خیر و برکت و نصیب کی یا اللہ کریم اخدای ایمان چکم تکازی دی پاکی بانے منگروان کی نم مومنانو چکم تکازی دی کریم اخدای پاکی بانے منگروان کی یا اللہ کریم اخدای کم بلا آفت چی نازل شوی دی کریم اخدای دی نمگو ساتے مسلمانان ملکونه ته ساتي الله مسلمانان ته محفوظ کي يا الله کافرانو ته هدايت نصیب کي يا الله كريم خدای هدايت نصیب کي تباہ و برباد کي يا الله دا کرونا وایرس پاغي باندې مسلط کي كريم خدای دا غي ته پر هلاکت ذریعہ و يا الله چینا کي بوسنیا کي چچنیا کي افغانستان کي يا الله كريم خدای ایران کي کمزه کي نو مسلمانانو يا الله بيزته کي دا غي اسمت دره کي كريم خدای دا شپاي باندې مسلط کي كريم خدای مسلمانانو دا غي ته فنجو اخلاص کي الله تزمون راضي شي صلی الله تعالی علی خلق محمد